onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. Die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 56, daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4 en 6 van Psalm 56.